בושה, הפסיד אף צלע, הרוויח אישה, היום בגלל הצלע הזאת, שוברו לו פעם את כל הצלעות. כן, כן, כן, כי כעת נגלה את כל האמת, ההיסטוריה לא כתבה, הכל עודות חווה, הכל עודות חווה. סיסרה ליעל בה משדה הקרב, אם שאל היא ענתה לו חלב. קרצה חבוב על נטף אחת, החליקה את ראשו ונתקע היתר. כן, כן, כן, כי כעת נגלה את כל האמת, ההיסטוריה לא כתבה, הכל עודות חווה, הכל עודות חווה. קליאופטרה הצמידה נחש לחזה, אמר הנחש בחיוך די נבזה, היגשתי רבים בארסי המבורך, כן, כן, כן, כי כעת נגלה את כל האמת, ההיסטוריה לא כתבה, הכל עודות חווה, הכל עודות חווה. ז'אן דארק נאלצה למדורות לעלות, היא אמרה ששמעה בלילה קולות, סיבת הקולות נתגלתה רק כעת, השכנים לא הנמיכו את כל המקלט. כן, כן, כן, כי כעת נגלה את כל האמת, ההיסטוריה לא כתבה, הכל עודות חווה, הכל עודות חווה. מרי אנטואנט נדיבה מאוד, אמרה אם אין לחם יאכלו עוגות, על עוגות היא המליצה מתוך אימפולס, היא הייתה ממשפחת הרוזן דה קפולסקי. כן, כן, כן, כי כעת נגלה את כל האמת, ההיסטוריה לא כתבה, הכל עוד חווה, הכל עוד חווה. יקצרינה הייתה קיסרית גזלה, אמר כמה פחדים מילדות וסבלה, וכבר מגיל שנה אחת, היא פחדה אוי בוז'ה לישון לבד. כן, כן, כן, כי כעת נגלה את כל האמת, ההיסטוריה לא כתבה, הכל עוד חווה, הכל עוד עוד חווה. למרי סטיוארט הייתה מלכה גדולה, שנודעה גם בשם המלכה הבתולה, אבל כשהיא נכנסה להיריון באה